Timbi no kukana Monde na peni no batui Wasi nyende ni kavwe Lunge mwole nde nika Timbi no kukana Monde na peni no batui Alibu Wasinyende nika inu Tungemo lende nika Wasinyende nika boi Tungemo lende nika Wasinyende nika boi Tungemo piosenka, to pewnie przydałaby się dłuższa opowieść, ale ona będzie krótka, żeby wybrzmiała. No nie ilość, lecz jakość. I mówię tutaj o czymś dziwnym, bajkowym, magicznym. Jakiegokolwiek słowa użyjemy, takie będzie albo złe, albo dobre, bo to właściwie nie ma na to słów. Ale czytałem państwu ten piękny list o zmywarce, o prezenie, prawda? I teraz list pana Grzegorza. I pan Grzegorz napisał znowu. I to jest być może nawet piękniejsza opowieść, bo jest taka. Pamiętam, jak w dniu ślubu przyjechałem po moją żonę do jej domu rodzinnego. Czekała na mnie w swojej sukni ślubnej. Miała niesamowitą radość w oczach. Wyglądała jak z bajki. Pan Grzegorz? I PS jeszcze. W tym roku będzie 27 lat od tego momentu, a ona nadal ma ten błysk w oku, gdy na mnie patrzy. No to ja państwa ściskam, pozdrawiam, gratuluję. Miejcie się dobrze i szczęśliwie nadal. I z dedykacją piosenka od takiej pięknej kobiety, takiej pięknej jak pańska żona, i ona właśnie będzie dla państwa śpiewać. to Lorena McKennitt. Prolog. No to prolog może do takiej opowieści. A myślę, że będzie pasowało. List sprzed 8 lat. Jedna z pierwszych audycji naszych wspólnych, o ile dobrze pamiętam, o słowiku. To była, no to jest ta baśń Andersena. Taki list pani Pauliny. Słowik, jak wszystko, co piękne i ulotne, nie da się zamknąć w klatce. Taka chwila zachwytu czy uniesienia, której, jak to zwykle w życiu bywa, nie da się zatrzymać na dłużej. Kiedyś, podróżując po Krymie późną nocą w poszukiwaniu miejsca na rozbicie namiotu, zawędrowaliśmy na jakąś górę. Nie było nic widać w ciemnościach. No i rozstawiliśmy namiot, a nagle zaczął wschodzić księżyc w pełni. Wielki, czerwono-pomarańczowy księżyc. Usiedliśmy na kamieniach. Nie pamiętam, czy akurat śpiewał słowik, ale nagle wraz z tym księżycem rozległ się z głośników w pobliskim miasteczku śpiew muezinów. I to była jedna z tych mistycznych chwil w moim życiu, której nie zapomnę nigdy. Taka ulotna, nie dająca się ani odtworzyć, ani nagrać, ani porównać do niczego innego. Pozdrawiam, Paulina. Zapraszam, Darek, 7 trójek. szafirowych gwiazd, szafirowe noce i noc owa. Od szafiru cała szafirowa. Pani Bożena, to się pani naczekała, przepraszam najmocniej. Halo? Ale witam, okej, jestem. Bardzo mi miło. No i słucham, proszę opowiadać. Rozmawiam o jakichś bajkowych historiach, a ja mam taką historię z dzieciństwa, kiedy miałam 7, może 8 lat. Ojciec opowiadał nam, nas było czworo dzieci, opowiadał nam o niezwykłych historiach, a myśmy patrzyli po prostu na jakąś rozwieszoną tapę na ścianie. To były jakieś paski. Aha. A on nam opowiadał niesamowite historie na ten temat. Ja aha, teraz, jako dorosła bardzo osoba, zrozumiałam, że to jego poczucie piękna, poczucie symetrii, poczucie geometrii, to bardzo owocuje w moim życiu. Bo ja teraz mam swoje mieszkanie i teraz siedzę sobie, słucham tej audycji i patrzę na to mieszkanie, aha, i widzę, jak ono bardzo jest harmonijne. Jak wszystko do siebie pasuje. Więc czasem jest tak, że nasi rodzice wszczepiają nam coś, co potem po latach może okazać się ogromną wartością. Ja pamiętam też reakcję mojej mamy. Ona uważała, że tata plecie nam bzdury, że tak powiem. O tych paskach, tak? Tak, on był po prostu człowiekiem o ogromnej wyobraźni. Aha. I akurat ja, jako dorosły człowiek teraz, chociaż on już nie żyje, jestem bardzo wdzięczna za to, że rozbudził we mnie właśnie takie poczucie estetyki piękna i dostrzegania kształtów, które pozwalają teraz w życiu urządzać sobie mieszkania aha, tak jak chcę i w ogóle dostrzegać harmonię piękną, ale też dzięki temu zrozumiałam, że cudownie jesteśmy stworzeni jako ludzie. Aha. Że mamy taką piękną, niesamowitą możliwość dostrzegania harmonii, piękna i tego wszystkiego, co nas otacza. Właściwie to tylko chciałam powiedzieć. Tylko. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Pani Bożeno. Jeszcze takie może słowo komentarza z innego listu, jeszcze z dawnych czasów, dosyć sprzed 8 lat. A propos tego słowika i tej baśni Andersena, okazało się, że wtedy tych listów od państwa było bardzo dużo i niezwykle pięknych. Chociaż właśnie trudno to ująć słowami. No, można powiedzieć historię, albo tak jak pan Szymon pisze, napisał. To jest takie uczucie, Boże, jak pięknie. Właściwie tyle, no. No i tyle. Zapraszam, mimo wszystko. Może się uda opowiedzieć jakoś. No, na pewno się uda. Pani Bożena bardzo pięknie to zrobiła. Boże, jak pięknie. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Język jest dla mnie nieodgadnioną tajemnicą, ale jednak może troszeczkę wiem. Podobno ta piosenka opowiada o skakaniu po kałużach, przez kałuże. A to może na temat krótki list Karoliny. Test deszczu, tak zatytułowany. Mnie, tak taki zimny deszcz na twarzy mówi o tym, że żyje. Lubię go czuć, a ten zimny dotyk jest jak przebudzenie. Przypomina mi o tym, że jestem Karolina. Andrzej Bauer, cello net i Leszek Możder w tej wspaniałej wersji muzyki komedy. Ona nam zawsze towarzyszy, musimy jej tylko pozwolić przemówić. To jest o ciszy. Z listu pana Grzegorza sprzed 7 lat. No tak jak w tej muzyce. A list jest taki fragment. Jako nastolatek uwielbiałem spędzać długie godziny sam w pokoju późną nocą, gdy już wszyscy spali. Osiągałem wtedy stan bliski medytacji. Potrafiłem wtedy zrozumieć siebie i uczyć się godzić z prawdą o sobie i rzeczach. Bo cisza to nie brak dźwięku, to samoistny byt, który nam ciągle towarzyszy. To naturalna część nas, jak nienaturalną częścią jest cały otaczający nas zgiełk. Cisza to prawda i zarazem związany z nią niepokój. Z kolei hałas otula nas bezpiecznym kokonem, ale i uniemożliwia głębokie przeżywanie świata. Myślę, że ludzie obawiają się teraz ciszy dlatego, że myślą, że ona jest rezygnacją z dźwięków, a więc kojarzą ją z ubożeniem, ze zubożeniem swego świata. Tymczasem odrzucając zbędne dźwięki, odsuwamy tylko kotary, za którą kryje się piękny świat, który musimy nauczyć się poznawać. Przypomnijmy sobie najpiękniejsze słowa, jakie słyszeliśmy, bądź którymi obdarzyliśmy innych. Czyż nie były wypowiedziane szeptem? To dlatego, że towarzyszyła nam cisza i nie chcieliśmy jej spłoszyć. Ona nam zawsze towarzyszy, musimy jej tylko pozwolić przemówić. Grzegorz, tak jak w tym utworze także. Thank you. cisza w tej muzyce, prawda? To jest RGG i Letila Zozula. Chyba ukraińska pieśń, prawda? Tak myślę. Taki list może znowu o tych epifaniach opowieść. To jest pani Magda. Do pociągu miałam dużo czasu, a nie chciało mi się szukać jakiegoś zielonego, pięknego miejsca. Usiadłem, gdzie się dało. W plastikowej misce przystanku MPK na strasznym placu, otoczonym śmiertelnymi familokami i z boku leżącym jak trup dworcem PKP. Na szczęście przyleciała chmura gołębi, opadła mnie jak pieski i rozwlekła bułkę po placu. Kiedy patrzyłam w okna budynków, nie zobaczyłam w nich życia ani drgnienia, jakbym siedziała na dnie sarkofagu. Dawniej bym stamtąd uciekła, ale teraz nie. Zdziwiłam się tym, co robił mój organizm. Po prostu cieszył się chwilą. Tym, że szalały gołębie i przyszła seniorka, z którą pogadałyśmy pogodnie. Wtedy sobie uświadomiłam, że mam w sobie las i to wszystko, co symbolizuje, czyli wytchnienie. I że wożę go ze sobą, gdziekolwiek i cokolwiek by mnie spotkało. Przepraszam, może to za wile piszę, ale tam na dworcu w Czechowicach, no to pani napisała tak, napadło mnie oświecenie. Magda. płytę Wojciecha Majewskiego, Grechuta, Wszystko dla Twojej miłości. Takie kółeczko nam się domyka, chociaż jeszcze będzie, wyjdziemy poza nie, ale myślę o początku audycji z naszego spotkania i tej opowieści o śniegu i tym wjeżdżaniu w bajkę. I to jest właściwie, no mamy taką pętelkę, bo teraz Iwona. Była zima, taka prawdziwa, oszklonione drzewa, słońce, skrzypiący śnieg. Dużo śniegu. I ogromne, jak mi się wówczas wydawało, sanie i dzwoneczki przy konnych uprzężach. A ja 4- czy 5-letni brzdąc pomiędzy rodzicami, otulona kocem z ledwo wystającym nosem. Mknęliśmy tymi saniami drogą otoczoną z obydwu stron wielkimi starymi drzewami, które tworzyły taki baśniowy szpaler. Przepiękną białą alejkę i towarzyszące mi pierwsze zapamiętane z dzieciństwa odczucie, cudowne poczucie bezpieczeństwa i zachwyt. Kiedy widzę otulone szronem drzewa ten zakamarek, w którym schował się baśniowy świat, od razu ożywa w moich wspomnieniach. Iwona. No to będzie teraz o śniegu. 50 słów na określenie śniegu. Kate Bush. Thank you. de neige. Mountain sob. Ankle breaker. Erazo dust. Schnamisterflocken. Terra blizzard. Qualissimo. Vanilla swarm. Icy skidski. Robber's veil. Na koniec Joanna, świętej pamięci. Moje wspomnienia są proste. To wspomnienia krótkich chwil, od których życie nabiera nowego blasku. Nie wiem, ile zmierzchów zostało mi jeszcze podarowanych, więc kolekcjonuję te chwile niczym skarby, bo one nadają sens mojemu przypadkowemu losowi. Żyję w ciemności, a więc te epifanie rozświetlają mroki mojej choroby i od każdej takiej chwili na nowo zaczyna się moje życie, bo po niej odzyskuję nadzieję. Pamiętam na przykład zeszłoroczną jesień, kiedy wracałem z rodzicami z nadmorza. Jechaliśmy przez aleję klonów. Była jesień i drzewa błyszczały dziesiątkami barw w świetle zachodzącego słońca. Świat skąpany był w ciepłej barwie miodu. Byłam z ludźmi, którzy mnie kochają. Doświadczyłam dziwnej bliskości z rodzicami, z tym pięknym światem. Myślę, że opatrzność zsyła mi takie chwile, kiedy jestem pogrążona w rozpaczy i dlatego jestem wdzięczna. Sama nie wiem komu, ale jestem po prostu wdzięczna. Joanna. Dawid Lubowicz. To Halina Leszczyńska. Bardzo pani dziękuję, pani Halino. Już zdrowa zupełnie. Wiola Myszkowska jest wydawcą Trójki pod Księżycem. Wielu dziękuję. Jest z nami też dzisiaj Kuba Sadowski. Kuba, dzięki. I dziękuję państwu. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski, a za chwilę Wojtek Ostrowski się z państwem spotka.